สัมผัสสยองสุสานบ้านเช่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเช่าจังหวัดชลบุรีเมื่อไม่นานมานี้เราชื่อแนนเรายังจำได้ดีว่าวันนั้นเป็นวันพุธเรากับเพื่อนๆของเรายังทำงานกันตามปกติและคิดว่าจะย้ายจากหอพักมาอยู่บ้านเช่าด้วยกันพวกเราหาบ้านเช่าใน Facebook หาไปหามาก็เจออยู่หลังหนึ่งซึ่งเราทั้งสองถูกใจบ้านหลังนี้มากแต่เจ้าของบ้านกลับลืมลงเบอร์โทรไว้ยังดีที่มีสถานที่ตั้งของบ้านพักอยู่พอถึงเวลาพักเบรกพวกเราก็ชวนกันไปดูบ้านเช่ายังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเดินหากันอยู่พักหนึ่งก็เจอบ้านหลังนั้นแต่สภาพของมันดูแย่กว่าที่เราเห็นในเฟซบุ๊กมากจึงรู้สึกไม่ดีกับบ้านหลังนี้ก็เลยชวนกันกลับแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยหาบ้านหลังใหม่แล้วไปดูกันอีกทีหลังจากเลิกงานในวันนั้นและทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เข้านอนแล้วคืนนั้นเราก็ฝันเห็นบ้านหลังที่เราไปดูกันกับเพื่อนเรายืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังนั้นกลางดึกบรรยากาศโดยรอบวังเวงดูน่ากลัวแล้วเราก็เห็นเหมือนกับวิญญาณอยู่ภายในบ้านหลังนั้นซึ่งดูแล้วยังไงก็ไม่ใช่คนแน่ๆมันมีวิญญาณถึง3ตนเดินวนไปวนมาอยู่ในบ้านสักพักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาตรงประตูหน้าบ้านที่เปิดค้างเอาไว้เธอมีปากที่กว้างมากแขนยาวจนแทบจะลากกับพื้นเธอเดินมาแล้วก็หยุดยืนขวางหน้าบ้านเอาไว้สภาพของเธอมันดูน่ากลัวมากจนทำให้เราสะดุ้งตื่นขึ้นเหงื่อท่วมเต็มใบหน้าพี่ตั้มแฟนของเรากับลูกของเราที่นอนอยู่ข้างๆก็ตกใจตื่นขึ้นเช่นกันเมื่อแฟนเห็นเรามีท่าทีแปลกๆจึงถามว่าเป็นอะไรเราก็บอกไปว่าฝันร้ายเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกแล้วพวกเราก็ล้มตัวลงนอนต่อตอนนั้นเราคิดว่าคงจะคิดมากไปเองมันคงไม่มีอะไรหรอกวันต่อมาเรากับเพื่อนก็หาบ้านเช่าจากเฟซบุ๊กกันต่อแล้วก็เจอบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราทั้งสองต่างรู้สึกชอบบ้านหลังนี้เหมือนกันบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านหลังเมื่อวานที่พวกเราไปดูเมื่อถึงเวลาพักเบรกเราก็พากันไปดูบ้านหลังนั้นซึ่งคราวนี้ไม่ผิดหวังเลยจริงๆบ้านนั้นดูจากสภาพภายนอกแล้วมันสวยมากแถมค่าเช่าก็ไม่แพงอีกด้วยจึงตัดสินใจโทรหาเจ้าของบ้านเพื่อที่จะเข้าไปดูภายในบ้านจนตกลงทำสัญญาเช่ากันเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่ครอบครัวของเราและแฟนเปิ้ลกับเปิ้ลเข้าไปพักได้สักระยะหนึ่งทุกอย่างมันดูเป็นปกติดีจนมาถึงคืนหนึ่งคืนนั้นเรานอนตะแคงซ้ายหันหน้าเข้าหาลูกหันหลังให้แฟนของเรากลางดึกเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเราลืมตามองดูลูกของเราก็เห็นแกหลับอยู่แต่ด้านหลังลูกของเรานั้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงข้างเตียงเขาหันหลังให้กับเตียงของเราตอนนั้นเราตกใจมากรีบกระโจนลุกไปเปิดไฟแต่ปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วแฟนของเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามเราว่าเปิดไฟทำไมแต่เราก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วปิดไฟจากนั้นก็เข้านอนต่อเราเริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นเพราะตาของเราฝาดจริงๆหรือเปล่าเวลาผ่านมาได้อีก 2-3 วันคืนนั้นขณะที่พวกเรานอนกันอยู่กลางดึกจู่ๆพี่ตั้มก็ตะโกนเสียงดังลั่นห้องจนเปิ้ลกับแฟนที่อยู่ห้องข้างๆออกมาเคาะประตูถามว่าเกิดอะไรขึ้น เราเห็นพี่ตั้มมีอาการสั่นมาเพราะปกติเขาเป็นคนกลัวผีมากอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่กล้าเล่าอะไรในตอนนั้นเช้ามาพี่ตั้มก็เล่าให้เราฟังว่าในตอนที่เขากำลังนอนหลับและหันออกไปทางด้านข้างของเตียงจู่ๆเขาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งตอนแรกคิดว่าแนนทำไมไปนั่งอยู่ตรงนั้นแต่พอเพ่งมองดูดีๆในความมืดนั้นพี่เขาก็เห็นใบหน้าที่เละกำลังจ้องมองเขาอยู่เขาตกใจมากจึงตะโกนลั่นบ้านเสียงดังแล้ววันเดียวกันนั้นเราก็เลยพาแฟนไปทำบุญก่อนที่จะไปทำงานจากนั้นทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นปกติดีแต่ผ่านมาได้แค่ 4-5 วันเท่านั้นคืนนั้นในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ก็ต้องตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะตัวของเราถูกเขย่าอย่างแรงพร้อมกับเสียงตะโกนเรียกเรารีบลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วหันไปถามพี่ตั้มที่มีอาการตัวสั่นมากกว่าครั้งก่อนว่าเมื่อกี้ปลุกเราให้ตื่นทำไมคราวนี้เขากลั้นใจเล่าให้เราฟังในคืนนั้นเลยเขาบอกว่าในระหว่างที่เขากำลังนอนหลับอยู่เขาก็ตื่นขึ้นแบบไม่มีสาเหตุเหมือนกับมีใครต้องการให้เขาตื่นแล้วเขาก็เห็นเตียงนอนอยู่ตรงมุมห้องและที่เตียงนั้นก็มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่พี่ตั้มจ้องมองผู้ชายคนนั้นที่อยู่บนเตียงได้สักพักจู่ๆหัวของชายคนนั้นก็หลุดออกแล้วตกลงไปที่พื้นกริ่งเข้ามาทางที่พี่ตั้มนอนอยู่เขาตกใจกลัวมากจึงเรียกเราให้ตื่นขึ้นมาเป็นเพื่อนคืนนั้นเราสองคนแทบจะนอนไม่หลับส่วนลูกของเรานั้นหลับสบายไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลังจากวันนั้นเราก็ได้ย้ายมาเข้ากะดึกการย้ายกะของเราพี่ตั้มและแฟนของเปิ้ลครั้งนี้ทำให้เปิ้ลต้องอยู่บ้านหลังนั้นเพียงคนเดียวเพราะลูกของเราก็ไปฝากยายเลี้ยงเปิ้ลเล่าให้เราฟังว่าตอนที่พวกเราออกไปทำงานกันเธอก็ปิดประตูเข้าห้องไปนอนเล่นโทรศัพท์มือถือในระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงประตูห้องดังเหมือนมีคนเปิดประตูสักพักก็ได้ยินเสียงเปิดน้ำในห้องน้ำและเสียงปิดประตูตอนแรกเปิ้ลคิดว่าน่าจะเป็นเสียงจากบ้านข้างๆก็เลยไม่สนใจวันต่อมาหลังจากที่เปิ้ลเลิกงานในตอนเย็นก็กลับมาที่บ้านเช่าส่วนพวกแนนเองก็ต้องออกไปทำงานแล้วเพราะเข้ากะไม่ตรงกันจึงทำให้เปิ้ลอยู่บ้านคนเดียวเหมือนเดิมคืนนั้นเธอได้ยินเสียงเปิดประตูอีกแล้วเสียงนั้นดังชัดเจนมากจนทำให้เธอต้องตั้งใจฟังว่าเสียงนั้นดังมาจากไหนแล้วมันก็ทำให้เปิ้ลถึงกับตกใจกลัวเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าเสียงนั้นดังมาจากห้องของเราทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วนอกจากเปิ้ลเธอรีบทักเฟซบุ๊กส่งข้อความมาหาเราบอกว่ามีใครไม่รู้เปิดประตูห้องน้ำมีเสียงน้ำไหลเหมือนมีคนเปิดน้ำเราจึงบอกให้เธอใจเย็นๆล็อกห้องให้ดีถ้ามีอะไรก็รีบโทรมาบอกในทันทีคืนนั้นเปิ้ลเลยเปิดไฟนอนทั้งคืนพวกเราเลิกงานกันตีห้าก็กลับมาที่บ้านเห็นไฟห้องของเปิ้ลเปิดสว่างอยู่เราจึงบอกให้พี่ตั้มเข้าไปตรวจสอบภายในห้องของเราส่วนเราเองรีบไปหาเปิ้ลเคาะประตูเรียกแล้วถามว่าเมื่อคืนมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกไหมเป็นโจรหรือเปล่าแต่จากสภาพของบ้านหลังนี้ดูแล้วแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครเข้ามาในบ้านได้เพราะบ้านมีลูกกรงเหล็กดัดทุกประตูทุกหน้าต่างก็เลยได้แค่เพียงสงสัยเช้าวันนั้นเราก็เลยไปรับลูกของเรากลับมา เพื่อให้มาอยู่เป็นเพื่อนกับเปิ้ลเพราะเธอบอกว่าไม่กล้าที่จะอยู่บ้านคนเดียวแล้วแล้วจากวันนั้นก็ไม่มีเสียงประหลาดอะไรเกิดขึ้นอีกจนพวกเราได้เปลี่ยนกะมาเข้ากะเช้าอีกครั้งคืนนั้นขณะที่เราและพี่ตั้มกำลังจะเข้านอนก็บอกลูกของเราที่นั่งดูทีวีอยู่ให้มานอนด้วยกันแต่แกไม่ยอมนอนบอกว่าจะดูทีวีก่อนด้วยความง่วงเรากับพี่ตั้มก็เลยนอนก่อนแต่ยังไม่ทันที่เราจะหลับก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะอะไรบางอย่างเสียงนั้นมันเหมือนกับคนเอาช้อนมาเคาะแก้วพอเราลุกขึ้นมาดูก็เห็นลูกของเรากำลังลุกเดินไปยังต้นเสียงนั้นจึงรีบถามลูกว่าจะไปไหนลูกของเราตอบว่าได้ยินเสียงเคาะจากข้างนอกเหมือนอยู่ในห้องครัวจะออกไปดูเราจึงรีบเรียกลูกกลับมาตรวจเช็คประตูห้องว่าล็อกสนิทดีแล้วหรือยังจากนั้นก็ปิดทีวีพาลูกมาเข้านอนแล้วคมตาตัวเองให้หลับเช้าวันต่อมาเราก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้กับทุกคนในบ้านฟังทุกคนต่างรู้สึกเหมือนกันหมดว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านจึงตัดสินใจกันว่าจะย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนี้ไม่กี่วันหลังจากนั้นหลังจากที่พวกเราได้บ้านหลังใหม่และขนย้ายของออกมาหมดแล้วพวกเราก็ได้มารู้เรื่องราวจากเจ้าของบ้านเช่าคนใหม่ว่าหมู่บ้านและพื้นที่ที่พวกเราเคยไปอาศัยอยู่นั้นมันเคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนจึงทำให้พวกเราได้รู้ว่าสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นมันคืออะไรสัมผัสสยอง